Senyora Fernández. Sí. Tal com ha llegit el senyor secretari el dictamen, el passat dia 9 de gener es van aprovar una sèrie de competències per l'OTP i una d'elles era la gestió i manteniment del teatre i formalització del conveni d'ús. El que avui es pretén aprovar és aquest mateix reglament i bueno, us explicaré una mica breument els apartats que té i una mica en el que consisteix. En una primera part s'ha recollit perquè aquest centre és una sessió que es va donar a l'Ajuntament i amb la sessió que es va donar d'aquest local ja hi havia prèviament un compromís per cedir l'espai aquest una vegada que estigui rehabilitat al bisbat i a l'OTP. Llavors no, ara m'he despistat, espera un moment. Tenim la sessió d'ús de 30 anys a l'Ajuntament d'aquest espai i dintre del conveni que tenim signat hi havien ja unes garanties per la sessió aquesta que podien utilitzar el bisbat, tenia unes preferències a utilitzar-lo i aquestes s'han respectat amb aquest reglament, és el que volia dir, perdoneu. I llavors, per altra banda, també el punt 4 es cita tota una sèrie de com s'hauria de demanar aquest espai. Amb el punt 5 també es defineix tot el que es pot fer dintre del centre polivalent, com ara seria teatre, cinema, concerts, espectacles, exposicions, exhibicions de dansa, balls, projeccions, col·loquis i una sèrie més d'activitats. Amb el punt 6 també recolleix les coses que no s'hi podrien fer o en el cas que es poguessin fer s'hauria de demanar una autorització a prèvia. Hi hauria el número 7 que serien les ordenances, que en l'altre punt també les debatrem, i el punt 8 també parla una mica de com s'esportaria a terme el control i la vigilància i la manipulació de les instal·lacions que té el centre parroquial. I bueno, és per això que demanem el vot favorable a la resta de companys. Gràcies. Molt bé, el senyor Andorrà, com a president de l'òrgan territorial de participació, vol afegir alguna cosa? Sí, gràcies. Bueno, ja s'ha explicat breument, només ratificar el que ja s'ha dit. Estem davant de l'aprovació del reglament del centre parroquial de Cabrianes, popularment conegut com el Centro, i bé, doncs aquest reglament ha tingut el seu curs, s'ha estat debatent en el si de l'OTP, i bé, ara el que tenim sobre la taula és la ratificació i la votació d'aquest reglament que, com ja s'ha comentat, doncs té 8 punts, són uns punts que entenem que són, bueno, ja els ha comentat la regidora Ana Fernández, són unes bases i com a tals doncs són les pautes que serveixen pel funcionament i la dinamització de les activitats que es puguin desenvolupar allà en el centre parroquial. Llavors, doncs bé, dir que més o menys ha seguit el que estava previst, que s'ha discutit a Cabrianes i que ara el que toca doncs, és votar-ho aquí en el ple de Sallent, i per això com a president doncs demano que el vot favorable de la resta de partits del ple municipal. Gràcies. Una intervenció per part d'Iniciativa, senyor Hinojosa. Sí, nosaltres, o sigui, ens trobem davant d'un fet que en aquest punt de l'aprovació d'aquest reglament ens tindrem d'estindre, perquè no és perquè no tinguem una opinió definida sobre Cabrianes, la tenim i molt definida, però com que no tenim representació en l'OTP i quan vam aprovar el reglament de participació, el reglament de l'òrgan de participació territorial, nosaltres vam votar favorablement en favor d'aquest reglament perquè entenem i ens creiem el tema de la participació des del punt de vista que ja vam presentar un reglament, la creació d'un reglament de participació ciutadana a nivell local, on també hi ha la possibilitat de crear un Consell de Poble, entre altres coses, per tant, votàvem a favor. No obstant, vam puntualitzar que hi havia un article, que ara no me'n recordo, que enteníem que els tres partits que tenien més vots eren els que tenien representació. No obstant, que inclús passant del 5% dels vots a Cabrianes, aquests quedaven en el cas de Sallent quedaven dos partits fora de la representació. Des d'aquest punt de vista, pues, suposem per exemple que a Cabrianes es votin 156 veïns, un que trigui, que tregui, un partit que tregui 50, un altre 40 i un altre 35, farien 126. Quedarien 30 vots que s'ho podrien repartir entre dos partits, el qual tindria molt més d'un 5%, i en canvi aquests dos partits podrien treure 15 vots cada partit, perquè en tingueu, d'aquests 30 vots, o un sol partit, i 15 veïns o 30 veïns no tindrien representació a Cabrianes, quan és un grup important de veïns que voten. Per tant, quan vam votar el reglament, perquè ens ho creiem, però ja, no, ja vam puntualitzar que aquest article del reglament no ens agradava gaire. Des d'aquest punt de vista, el grup d'iniciativa no ha participat en l'elaboració d'aquest reglament. Doncs no podem votar favorablement ni en contra, ens abstindrem. Alguna intervenció per part del CUP, senyora Gabriel? Sí, nosaltres desgraciadament hem de votar en contra d'aquest reglament. És una posició sabuda, Cabrianes és una posició que coneixen els companys de l'OTP. Nosaltres ens creiem més que ningú l'OTP, perquè la vam impulsar i ens vam creure que estava molt bé que Cabrianes hi hagués un òrgan que contribuís a l'autogestió de la pròpia gent de Cabrianes. Partint d'aquesta base, que jo crec que ningú ens pot dir que no ens creiem l'OTP, justament per això pensem que el que faci l'OTP ha de fer-ho el millor possible, i sobretot que els seus membres s'han de protegir. Què vull dir amb això? Que quan s'avança amb l'autogestió ciutadana, que és una cosa a la qual no hi estem massa acostumats i no hi ha massa experiències, o la dotem de moltes garanties en tot allò que ella necessiti per funcionar, o el que serà molt fàcil que passi és que si hi ha errors seran culpa de l'OTP, i si hi ha encerts seran gràcies a l'Ajuntament, però això és una dinàmica que està instal·lada. En general, quan hi ha errors sempre és culpa de qui està a primera línia, no? En canvi els encerts se'ls atribueix el que surt a la foto. Des d'aquesta perspectiva és un reglament que nosaltres creiem que no dona garanties als membres de l'OTP i que no dona garanties a les persones que estaran gestionant directament aquest centre parroquial. És un reglament que suposo que s'ha fet amb tota la bona intenció, s'ha fet amb ganes, s'ha fet amb il·lusió fins i tot, i s'ha fet pensant que serà el reglament que ajudi a donar vida cultural al centre, i que a més ens consta que hi ha la voluntat de millorar-lo d'aquí un temps en aquells aspectes que es vegi doncs, que no funcionen prou bé. Però és que està carregat de marges de discrecionalitat que creiem que seran un problema pels membres de l'OTP. Per exemple, diuen: l'Anna Fernández, la regidora, quan ha anunciat algun dels punts, justament no ha anunciat els que són més delicats, que són els que jo ara us anuncio. Diu: l'òrgan gestor es reserva el dret de denegar l'utilització del centre a grups o entitats que hagin ocasionat problemes o aldarulls en actes anteriors. I nosaltres diem: quin tipus de problemes? Qui ho acredita? Qui és que ha ocasionat problemes? I a on? En el municipi, fora del municipi, fa 5 anys, en fa 10, què és problemes? Pintar un mural és un problema? És dir, clar, ens dona la sensació que estem en un terreny de la moral i de l'ètica que és molt relliscós. Una altra qüestió: les activitats que s'hi desenvolupin en cap cas podran tenir caràcter ofensiu per a les persones, les seves creences i la convivència ciutadana. El que ens ofèn i el que no ens ofèn també és un terreny que és molt subjectiu. A mi l'Església Catòlica, amb els seus postulats i els seus anuncis, m'ofèn sovint, i en canvi aquí, en el centre, tenen prioritat a l'hora de programar actes, perquè l'equipament és del bisbat. És a dir, si el bisbe fa una compareixença per parlar de la campanya de l'avortament i comparar els fetus amb el no sé quin tipus de felins, a mi m'ofendran, i en canvi ells sí que se'ls autoritzarà perquè tenen preferència. I ho dic a tall d'exemple, amb tot el respecte pel representant que tenim aquí a la sala de l'Església. Hi ha marges de discrecionalitat quan diu que no es podrà fumar, que no es podran fer actes més enllà de la 1:30 de la matinada, excepte en aquells casos en què hi hagi un permís especial. No tingueu ganes d'entrar en fer permisos especials, perquè això és un problema, perquè fer distincions sempre és un problema des de l'espai públic. Aquí deixarem anar més enllà de 1:45 de la matinada a qui ens agradi més, els nostres amics, i això ho diem des del punt de vista de les persones que estareu gestionant en el dia a dia l'OTP, que creiem que aquestes coses us generaran problemes. Es demana una fiança de 500 euros, fins aquí no hi ha res a dir. Després en parlarem de la quota econòmica que s'haurà de pagar, que nosaltres creiem que és excessivament elevada per entitats del municipi. Inclús per entitats que vinguin de fora del municipi els hi demanarem 100 euros l'hora. Per exemple, nosaltres que vam promoure que aquí a Sallent es fes una trobada d'estudiants dels Països Catalans, que són un sindicat estudiantil de gent d'edat universitària que no té cap tipus d'ànim de lucre, però pel simple fet que era una entitat de fora del municipi, aquests estudiants que es van passar aquí a Sallent 4 dies fent activitats haguessin hagut de passar, en el cas de pagar, perdó, en el cas que els haguessin deixat al centre, 100 euros l'hora. Ens sembla sincerament que és un reglament que no, ja he dit, que no recull garanties, que hi ha un marge de discrecionalitat que a nosaltres ens sembla molt perillós. Per això nosaltres vam fer una esmena a la totalitat i proposàvem que es fes un espai de treball i que tinguéssim assessorament de tècnics que gestionen ja equipaments, perquè d'equipaments culturals n'hi ha per tot el país i n'hi ha que funcionen molt bé, i nosaltres enteníem que podíem tenir l'assessorament d'algú que ens ensenyés com s'ha de fer un reglament justament perquè funcioni, justament perquè no hi hagi problemes. No es va estimar la nostra esmena, es va creure doncs que valia la pena tirar-ho endavant i que en tot cas si hi havia errors ja es corregirien, i nosaltres, com dic, desgraciadament hem de votar en contra d'un reglament, d'un centre que ens el creiem des del primer dia, d'una UTP que ens creiem des del primer dia i d'una cultura a la qual evidentment hi donem suport, perquè a part de ser de la CUP també militem en la cultura. Per tant, em sap molt greu, però el vot serà negatiu. Una intervenció del grup socialista, senyor Alvens. Bueno, nosaltres també ens abstindrem. Primer perquè no hi hem participat en la creació d'aquest reglament del centre, i segon perquè ja s'ha votat. Això ve votat dins de l'UTP, en què hi ha tres partits que hi han representats aquí, que són els que estan dintre del centre i els que han votat aquest reglament, i per aquest motiu, perquè són suficients per votar o no votar, per que surti sí o que surti no aquest reglament, seguirem l'abstenció, que potser a partir d'ara, ja que ens han convidat a assistir a les reunions que hi hauran, encara que sigui sense vot, podrem participar i podrem dir el que pensem, i si aquest reglament s'ha de modificar d'aquí un any, pues, hi haurem participat encara que sigui indirectament. El que agraïm, doncs, que se'ns hagi convidat. Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, vol marcar el posicionament o hi ha la intervenció del senyor Andorrà? No, d'ahir com a Esquerra Republicana, com a Esquerra no hi ha intervenció, doncs... Bé, nosaltres manifestem que el nostre vot serà favorable, no, aquí exclusivament perquè justament ja està votat això per l'OTP. Molt bé, doncs en tot cas, senyor Andorrà, com a president de l'OTP, si vol intervenir. Sí, bé, bueno, aquí estem amb l'OTP, que és un organisme que és un organisme que és nou a Catalunya. Per tant, estem començant a donar els primers passos i ens trobem, doncs, evidentment, que hi ha, bueno, situacions i coses que hi ha un reglament bastant extens de l'OTP, que té bastantes fulles i que preveu una sèrie de coses, i ara, com que estem donant els primers passos, doncs també ens comencem a trobar amb les primeres pedres o pedretes, no? I això és lògic i és normal, i crec que és la nostra feina fer camí per anar apartant aquestes pedretes, no? I anar adquirint experiència i anar millorant. Podem entendre que, bueno, que les coses evidentment es poden fer d'altres maneres, però sí que vull defensar que aquest reglament s'ha fet d'una forma que creiem amb molt bona intenció i de forma participada, que potser hi ha qui hauria volgut que s'hagués obert més. Això és discutible, perquè inicialment aquest reglament es va elaborar juntament amb diferents entitats de Cabrianes. Hi van assistir Manefles Teatre, El Cau, Les Verdansaire i l'Associació de Veïns. O sigui, ja es va fer el reglament, en realitat no el van elaborar 4 o 5 persones que són les persones que estan a la Junta de Veïns, sinó que el van redactar literalment, doncs, altres persones que són de Cabrianes, no? Per tant, l'origen del reglament ja parteix de la ciutadania. Bueno, s'ha dit que això es podia haver fet d'una altra manera, però bueno, això estava obert dintre del procediment que es va seguir a Cabrianes. Després de que aquestes persones el van elaborar, llavors aquest reglament va passar a la Junta de Veïns de Cabrianes, que és l'organisme on hi ha els diferents partits representats. En allà, davant diguem, la postura de la CUP, es va estar discutint i es va considerar oportú, doncs, obrir un període de 3 setmanes d'exposició pública a Cabrianes. Durant aquest temps, doncs, qualsevol persona, doncs, podia, doncs, presentar qualsevol esmena o al·legació, perquè si es podia considerar que aquestes persones no se sentien representades amb les persones que el van elaborar, o que, bueno, doncs, volien mantenir el seu anonimat o el que volguessin, doncs, tenien l'oportunitat dintre d'aquest període de 3 setmanes de presentar esmenes, ja fos a nom propi o ja fos a nom d'altres persones o de la pròpia CUP, que, bueno, va esmentar de forma evident, doncs, el seu posicionament en contra del reglament. Doncs creiem que s'obria la possibilitat de que qualsevol persona tingués el dret i tingués la possibilitat de fer una esmena i de canviar coses que consideressin que no fossin correctes. Però al llarg d'aquestes 3 setmanes no es va rebre cap tipus d'esmena, no es va rebre cap tipus d'al·legació, i realment es podia haver fet, tothom era lliure de fer-ho i podia haver-ho fet de la forma que hagués volgut. Al final d'aquest període només vam presentar esmenes persones que formaven part d'aquesta mateixa junta de veïns de la regidora de Governació, i llavors es va rebre l'esmena de totalitat de la CUP. Es van anar resolent esmena per esmena, i, bueno, al final va ser el resultat que tenim sobre la taula, és aquest reglament que va ser elaborat per una sèrie de persones de Cabrianes, posteriorment va passar a la Junta de Veïns de Cabrianes, es va fer un període d'exposició de 3 setmanes, es van votar les esmenes i al·legacions que es van presentar, i això és el que tenim ara. Crec que es va fer un procés que déu-n'hi-do de l'obert que ha estat, i que bé, jo crec que qui hagués volgut presentar qualsevol cosa va tenir la possibilitat de fer-ho, i si no ho va fer, doncs creiem que bueno, realment és perquè no va voler-ho fer. I bé, creiem que el reglament s'ha fet, va arribar a l'acord també de paraula dels diferents membres de la Junta de Veïns que aquest reglament es repassarà d'aquí un any per veure, doncs, si hi ha hagut problemes, si hi ha hagut qüestions que realment no s'ajusten. Doncs tot això, no hi ha cap mena d'inconvenient a tornar-ho a revisar d'aquí un any, i això és un compromís que tothom va adquirir, que tothom, doncs, té claríssim. I durant aquest any estem totalment oberts, doncs, a rebre qualsevol sol·licitud de canvi, de modificació, de millora, del que sigui, i és que no tenim cap mena de problema. Estem aquí per aprendre, i jo crec que ens n'hem de felicitar que, doncs, sigui un primer pas de l'OTP. Llavors, per una altra banda, jo vull recalcar que aquí estem votant algú que el ple va decidir el dia, si no m'equivoco malament, el dia 15 de desembre del 2008, la Junta de Veïns va demanar que cedís la competència, que el ple passés la competència a la Junta de Veïns. I els partits van decidir que cedien aquesta competència a la OTP. I per tant, jo crec, des del punt de vista de l'OTP de Cabrianes, que és una contradicció que primer els partits cedeixin la delegació i diguin: això vosaltres ho podeu fer. Hi ha un punt concret d'aquesta delegació de competències que diu: gestió i manteniment del teatre i formalització del conveni d'ús. Això què vol dir? Vol dir que el ple va decidir que l'OTP podria gestionar, mantenir i formalitzar el conveni d'ús. Aquest conveni d'ús entenem que és el reglament. Com pot ser que primer votes que estàs d'acord en que sigui l'OTP qui elabori aquest reglament, i ara que hi ha el reglament, si no t'agrada, votes en contra? Jo crec que això és una greu contradicció, i crec que vaja, bueno, les opinions són respectables, però si et creus l'OTP, te l'has de creure per a bé i per a mal. Si l'OTP decideix alguna cosa que no et sembla correcta, però tu prèviament has dit que el que decidís l'OTP era el que havia decidit. Per tant, jo crec, o en tot cas vull reforçar això, que bé, no entenem massa bé aquesta posició. I bé, al cap i a la fi, doncs, va ser gent de Cabrianes qui va elaborar aquest reglament, i per tant és el que hi ha. I d'aquí un any, si es pot millorar, es millorarà, i segur que es farà així. Gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs sí? No, senyora Gabriel. Sí, perquè ara el senyor Andorrà, que sempre és molt moderat i molt cautelós, s'ha envalentonat, i ara em tocarà contestar-li amb un to que abans no havia volgut tenir, justament. Aviam, sí que és cert que hi ha hagut una forma concreta d'elaborar aquest reglament, evident, que es va deixar participar les entitats de Cabrianes, sí, però i les de Sallent? Aquest centre, nosaltres l'entenem com un centre parroquial que està ubicat a Cabrianes, però que s'ha pagat amb diners públics i per tant hi té dret a accedir-hi tota la ciutadania, i que per tant a Sallent hi ha un gruix important d'entitats que programen coses que potser hagués estat també bé que haguessin donat la seva opinió. Primera observació. Segona, hi va haver 3 setmanes d'exposició pública i no hi va haver esmenes més enllà de la de la CUP, de la de la regidora i dels membres de l'OTP. Home, doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do les que hi va haver. El fet no està en que es presentin o no es presentin esmenes, sinó en el curs que se li donen. Vosaltres vau presentar unes esmenes al pressupost i Convergència els hi ha donat curs i les ha desestimat en la part més essencial, i no per això els direm que són uns grans demòcrates i que promouen la participació. És a dir, donar curs a les coses no vol dir necessàriament que reforcis la pluralitat, i que pengis uns cartells dient qui vulgui que faci esmenes potser no és la millor manera de promoure tampoc la participació. S'hagués pogut fer de moltes maneres aquest procés de participació. S'ha fet, i n'estem convençuts, de la millor manera que s'ha pogut o que s'ha sabut. No qüestionem això. El que estem dient és que la nostra responsabilitat és aprovar reglaments perquè funcionin, i que la nostra voluntat és dotar de garanties a l'OTP, justament perquè ens la creiem i justament perquè no volem que d'aquí un temps la gent de l'OTP estigui cremada i estigui cansada, diguin que ells no cobren per fer aquesta feina i que no cobren per tenir problemes i que ens retornin la gestió del centre. Justament perquè volem que se la quedin i que la disfrutin, creiem que el reglament s'hagués hagut de fer millor. Miren, nosaltres, senyor Andorra, serem molt contundents, però amb contradicció no acostumem a caure-hi. No acostumem a caure-hi. És a dir, que nosaltres defensem la nostra postura contrària no vol dir en absolut que no ens creguem l'OTP. El nostre representant de l'OTP, el de la CUP, ja va votar en contra també del reglament. És a dir, nosaltres no estem dient una cosa diferent a la que diem a Cabrianes. El senyor Jordi Cirera i altres persones que han col·laborat, com en Marcelo David, que també és de Cabrianes, i el senyor Diego, que no ho és, però que també estava interessat en aquest reglament, han mantingut un debat i una feina en el dia a dia en què s'ha estat treballant això, i en el moment que això arriba al plenari reflectim exactament els que els meus companys ho van fer amb l'anterioritat. Per tant, de contradicció ni una. És més, quan nosaltres vam creure en l'OTP, si no m'escolta després no em sabrà contestar, quan nosaltres vam donar suport a l'OTP i vam creure que estava bé que gestionés el centre, no és el mateix que ser conscients que l'OTP no té personalitat jurídica i que per tant li correspon al plenari, li correspon a l'Ajuntament de Sallent aprovar un reglament, perquè és interpretable que no calgui passar-ho pel ple. I la responsabilitat civil sobre aquell equipament no la té l'OTP, la té l'Ajuntament. Per tant, parlar dels usos que hi haurà allà dintre, jo crec que li correspon al plenari parlar-ne, perquè si hi ha algun problema, que esperem que no sigui així greu, la gent vindrà a l'Ajuntament. La gent evidentment no demanarà responsabilitats ni civils ni penals a la gent de l'OTP, i està molt bé que així sigui, que per això estem aquí, aprofitant a més que a l'OTP no hi ha tota la pluralitat política que sí que hi ha en el plenari, i estava molt bé que Iniciativa i el PSC, que no estan presents allà, tinguessin l'oportunitat de debatre això, cosa que si ho haguéssim deixat a Cabrianes, que jo penso que jurídicament no era correcte, no haguessin tingut l'oportunitat. Per tant, no em digui que entrem en contradicció. Som contundents i potser som més agosarats del que alguns voldrien, i potser us agradaria que fóssim de bon conformar i que ens semblés bé aquest reglament, però no ens sembla. Pensem que té errors, i pensem que hi ha gent molt bona en el país que ens hagués pogut ajudar a fer un molt bon reglament, però no passa res. Com que hi ha bona voluntat, d'aquí un any el modificarem i farem un millor reglament, i espero que així sigui. Alguna altra intervenció? Senyor Andorrà. Bé, jo crec que no cal entrar en més debats i més voltes. Jo crec que són posicionaments que són respectables tots dos, són interpretacions, i és el que jo he dit al principi. Estem amb l'OTP, que és un organisme que és únic a Catalunya. Estem començant a caminar. El seu reglament, el reglament de l'OTP, que no estic dient el reglament del centre, té buits, té moltes coses que al caminar amb el temps doncs ens anirem trobant, i crec que l'anirem millorant. I bé, referent a aquest reglament concret, doncs jo crec que ens hem de donar de marge aquest any. No entrarem tampoc ara a discutir, perquè ja s'ha debatut i de sobres en el si de Cabrianes, que entenc que és allà on toca discutir-ho, sobretot perquè així ho va decidir el ple també, malgrat que com a reglament s'ha de passar pel ple i tot això, però una cosa és fer un tràmit legal i una altra cosa és decidir el què, i el decidir el què i el com corresponia a l'OTP de Cabrianes i a Cabrianes. Per tant, jo crec que són coses totalment diferenciades. Una cosa és fer un tràmit legal, que sí, hi estem participant tots els partits en representació al ple, però una altra cosa és la delegació de competències, que es va cedir a l'OTP de Cabrianes i eren allà on corresponia debatre, elaborar i fer tot el que es va fer precisament. No voldria allargar-me més, en tot cas això, el compromís ferm de que d'aquí un any, doncs, si cal millorar-lo, es millorarà, tal i com crec que s'haurien de fer amb molts altres reglaments que també existeixen. En aquí hi ha molts municipis i són reglaments que no es toquen mai i que si els llegeixes no es compleixen ni, no voldria entrar a analitzar, però déu-n'hi-do la quantitat de reglaments que hi ha que no es compleixen els requisits que allà es diuen, i alhora veritat, doncs, la realitat és diferent. Gràcies. Molt bé, debatut suficientment, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Es queda aprovat per 10 vots a favor, un en contra i dues abstencions. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és aprovació, modificació de l'ordenança fiscal número 6 sobre taxa de serveis generals. Senyor secretari. El text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores de les tribus locals. Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. Verificar que en relació a la taxa per serveis generals modificada, l'import de la recaptació estimada no excedeix en el seu conjunt del cost previsible de serveis o activitat que es presentarà conforme al que preveu l'article 24.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Vista la memòria de l'alcaldia, els informes de la secretaria i la intervenció, vista la proposta presentada per l'òrgan territorial de participació ciutadana, la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació i Règim Interior proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per serveis generals. Concretament se añade punt 3.1, utilització del centre per entitats, associacions o centres educatius sense ànim de lucre del municipi gratuït, amb cobrament d'entrada, excepte centres educatius, 30% d'ingressos. Per altres entitats, associacions, empreses amb ànim de lucre i sense ànim de lucre de fora del municipi i particulars, 100 euros a hora, amb cobrament d'entrada, 30% d'ingressos. Fiança de fins 500 euros segons resolució de l'òrgano gestor. Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament a la pàgina web a l'anterior acord provisional, així com el text complet de l'ordenança fiscal modificada durant el termini de 30 dies hàbils contados des del dia següent al de la publicació de l'anunci a l'exposició en el butlletí oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de l'ordenança fiscal, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la llei reguladora d'hisendes locals podran examinar l'expedient i presentar-li les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Senyor Fernández. Per les entitats, associacions o centres educatius sense ànim de lucre serà gratuït. Amb cobrament d'entrada, excepte els centres educatius, serà el 30% dels ingressos. Per altres entitats, associacions, empreses amb ànim de lucre i sense ànim de lucre de fora del municipi particular serà 100 euros a hora. Amb cobrament d'entrada també seran els 30% d'ingressos. La fiança de fins a 500 euros segons la resolució de l'òrgan gestor. Aquí també sí que, per una banda, i fent una mica continuació amb el que s'ha debatut abans amb el ple, això sí que és el plenari el que ha de regular-ho. També hi ha un compromís amb l'OTP d'anar fent un seguiment de tots els ingressos que hi ha per part del centre parroquial. Això portarà a terme aquesta ordenança, aproximadament es portarà a terme com mig any. Llavors, en funció de tota de les coses que vagin sortint, també, vull dir, al ser una competència de l'Ajuntament, també intentaríem fer els canvis oportuns en el cas de que hi haguessin coses que no funcionen, com pot ser lo dels 100 euros hora o alguna altra cosa que podíem debatre, però que farem un seguiment bastant regular per saber nosaltres de primera mà en aquest cas com funciona i quina problemàtica pot haver-hi dintre d'aquestes quantitats. Gràcies. Senyor Andorrà, com a president de l'OTP, vol afegir alguna cosa? Bé, ja s'ha dit, ja s'ha comentat, això són les xifres que es van decidir i en tot cas, doncs, al igual que abans, doncs, l'experiència ens dirà si ens vam desviar molt i si cal d'aquí un any doncs, readaptar-nos a la realitat. En tot cas, doncs, ja veurem com anirà. Si és alguna intervenció, senyora Nojosa, per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Sí, és que també ens toca criticar-ho perquè són taxes que són absolutament desorbitades. És a dir, si l'objectiu és que el centre s'hi facin tres activitats puntuals a l'any, està perfecte, perquè són ordenances dissuasòries completament. És a dir, una entitat que vulgui fer una activitat per gestionar doncs, la seva activitat, poso un exemple, Carrilet fa activitats per tenir finançament per pagar el carnaval. Si programa un concert de Lluís Llach i el Feliu Ventura i ha d'entregar el 30% dels ingressos d'aquest concert a l'Ajuntament, no farà el concert perquè els números no quadren. És absolutament excessiu que una entitat de Sallent se li demani el 30% dels ingressos, que no sé si són bruts o nets o és estrictament l'entrada, és excessiu que se li demani a una entitat del municipi. S'exceptuen els centres educatius i la meva pregunta és, els centres educatius amb ànim de lucre que també n'hi ha, també queden exceptuats? És a dir, si ve l'Opus Dei i ens demana el centre, li deixem gratuïtament? Els 100 euros l'hora, insisteixo, per entitats de fora del municipi, que pot ser una entitat com per exemple d'Artés, que Artés i Cabrianes tenen una relació natural de fa temps. Doncs el grup de joves d'Artés que vulgui venir a utilitzar el centre li demanarem 100 euros l'hora, potser per programar una pel·lícula. És a dir, senyor Andorrà, com a president, aquestes ordenances s'hauran de modificar segur, a no ser que hi hagi una intenció que no expliqueu, que jo estic convençuda que no és així, de que hi hagi molt poca programació i per tant fer unes ordenances dissuasòries. Hem de votar en contra. Alguna intervenció del grup socialista? No? Per part d'Esquerra Republicana? No? Doncs vol tornar a intervenir, senyor Andorrà? Bueno, podríem preveure 50.000 casos d'hipotètics usuaris del centre parroquial i evidentment doncs, podríem trobar casos de tots tamanys, tipus i colors. Evidentment podríem fer un escandall il·limitat de situacions que es podrien arribar a generar. Jo crec que a mesura de que es vagin succeint les sol·licituds doncs s'anirà veient doncs, quina són la naturalesa dels sol·licitants i jo crec que si hi ha buits o si hi ha dubtes o el que sigui doncs els representants o l'òrgan gestor que es va determinar que són dues persones de l'OTP, una de les quals precisament és de la CUP, doncs esperem que amb el seu bon criteri doncs, vagin decidint i vagin determinant quina és la decisió que s'ha de prendre en cada moment. I com hem dit abans, d'aquí doncs, un any doncs, si s'ha de corregir, doncs, cap problema. És que bé, això és el que es va decidir en el sí de l'OTP i per tant doncs, crec que és el que es va parlar i es va debatre. Però esclar, el que no podem pretendre és fer un escandall il·limitat de situacions que es poden arribar a generar, perquè no es fa ni aquí ni s'ha fet enlloc i a més no acabaríem mai. Una altra intervenció, senyora Gabriel. Sí, que ja ho sé que és el que va decidir l'OTP, però nosaltres estem mantenint la mateixa postura que també mantenim en el si de l'OTP. Jo no estic dient res de diferent del que diu en Jordi Cirera Ayerbe, que és la persona que està a l'OTP. Per tant, en el plenari em toca dir el que el meu company ja diu a l'OTP. I perquè es vegi justament que no entrem en contradicció i que ens creiem al centre, més que ningú, no m'atreviria a dir-ho, però quasi igual, fins i tot el representant de l'OTP que no està en contra amb el reglament serà la persona que el gestionarà, perquè veieu que ens ho creiem i que estem disposats fins i tot a gestionar un reglament que no és el nostre. I acabo. No s'ha de fer un escandall il·limitat. però, senyor Andorrà, que està tot inventat, que hi ha gent que té molta experiència en organitzar i en muntar coses i que podríem haver fet unes ordenances una mica més ben fetes i preveient les situacions, perquè a més a més ja estan previstes amb anterioritat. I una altra cosa, a mesura que es vagin veient les sol·licituds ja anirem adaptant. Hi ha un perill, que és que hi hagi gent que quan vegi l'ordenança pública evidentment ja no sol·liciti al centre, perquè digui, si faig una activitat per generar recursos per la meva entitat, si em demanen un 30% dels ingressos, no m'interessa. Tenim aquest perill, eh? Publicant això hi ha gent que ja no demanarà al centre perquè són ordenances dissuasòries. Una altra intervenció? Bé, jo crec que la voluntat per part de tots els membres que estan a l'OTP és de que això funcioni i treballarem en aquest sentit. Per una altra banda, caldrà veure l'experiència, però suposo que qui vulgui utilitzar el centre parroquial parlarà amb les persones que se n'encarreguen del centre parroquial i serà així com ens n'adonarem si hi ha problemes o no hi ha problemes. Jo no conto que ningú vagi a buscar a la publicació del DOC o del butlletí corresponent a les ordenances d'aquest reglament. Sincerament, jo crec que la gent parlarà i dirà, ostres, que això és molt car, doncs bueno, prendrem nota i tindrem la flexibilitat per reaccionar i per possibilitar que la gent pugui fer les activitats. És que l'objectiu, per sobre de tot, crec que tothom d'aquí ho té molt clar, és que hi hagi activitat i es pugui dinamitzar, però també s'han de generar recursos, doncs ja veurem al llarg d'aquest temps com va tot plegat. Jo crec que sincerament l'actitud és de que les coses hagin d'anar bé i que si hi ha errors doncs es modifiquin. Jo crec que en el fons tots volem el mateix, és una qüestió de formes i durant aquest any polirem les formes i d'aquí un any estarem tots d'acord, segur. Senyora Fernández. Sí, jo una mica per finalitzar dir que nosaltres com a equip de govern en aquest cas sí que ens comprometem a demanar comptes i saber realment quina problemàtica, i entenem que també si hi hagués aquest tipus de problemàtica s'adreçaran a l'Ajuntament com a tal, per tant també intentaré ser molt curosos perquè tot el que preveu en aquest cas la senyora Anna Graviel pues ens preocupa, també ens preocuparia a nosaltres també que no tingués forces actes per aquest tema. Entenem que són 6 mesos, entenem que hem de donar l'oportunitat a l'OTP també a veure com passa, però que nosaltres sí, en aquest cas sí que serem molt rigorosos a fer el seguiment i probablement sí que tenim, nosaltres a la pàgina web estan penjades les ordenances fiscals, és probable que pogués passar que algú s'interessés, però si ens arriba a l'Ajuntament qualsevol tipus de queixa d'aquest tipus, sí, estem disposats a treballar-hi i arreglar-ho amb la mesura que calgui. Molt bé, debatut suficientment, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 10 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció. I passem al segon punt de l'ordre del dia, que és moció sobre la commemoració de 30 anys d'Ajuntaments Democràtics. Senyor secretari. Atès que enguany es compleixen 30 anys des de la recuperació dels ajuntaments democràtics en el conseqüent exercici ciutadà de les llibertats civils i polítiques i molt especialment en la nova possibilitat d'exercitar lliurement el dret de sufragi actiu i passiu per primera vegada d'ençà del llarg parèntesis de la dictadura. Atès que ara fa 30 anys que les persones del país van poder recuperar les ciutats, pobles i viles i decidir plegades com reconstruir-les, urbanitzar-les i transformar-les per poder viure en un espai comú de pau social i que dia rere en dia durant aquests 30 anys la tasca de reconstrucció municipal no s'ha aturat ni un moment. Atès que en el marc de la commemoració d'aquests 30 anys es deve una qüestió de justícia recordar totes aquelles persones que l'any 1979 van assumir la responsabilitat de dirigir la gestió municipal gairebé de forma heroica, sense ometre que aquesta efemèridis esdevé apropiada per homenatjar totes aquelles altres persones que amb vocació de serveis i compromís diari a les necessitats ciutadanes dels municipis van continuar i proseguir la tasca de fer i refer ciutats arreu de tot el territori. Molts homes i dones, d'ençà dels primers ajuntaments democràtics de 1979 i fins avui, s'han implicat i compromès incondicionalment en els veïns i veïnes de cada municipi. Tanmateix, aquests primers electes locals mereixen el nostre reconeixement més sincer per aquella tasca desenvolupada en un context històric difícil i per llur decidida voluntat d'edificar de forma estable les bases i el règim jurídic local que s'ha volgut aplicant durant tots aquests 30 anys. Per tots aquests motius i perquè el municipalisme de Catalunya té la voluntat de celebrar aquesta important data en la promoció i impuls decidit de les dues entitats municipalistes, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya, així com la participació de les diputacions provincials. Per tot això, que hem exposat al ple, l'Ajuntament ha adoptat els següents acords. Primer, donar suport als actes de commemoració dels 30 anys d'Ajuntaments Democràtics que s'organitzarà per part de l'ACM i la FMC i les Diputacions Provinciales de Catalunya i que consistiran en 4 celebracions distribuïdes per cada demarcació provincial en l'express homenatge a les elect locals dels primers Ajuntaments Democràtics constituïts l'any 1939, reconeixement que es concretarà en una representació de cadascun dels partits polítics existents ara fa 30 anys. Segon, adherir-nos a l'acte del dia 16 d'abril de 1909 de commemoració dels 30 anys d'Ajuntaments Democràtics que ha tingut lloc a l'Ajuntament de Barcelona. Demanar a la Generalitat de Catalunya, en nom de la Comissió Promotora d'Electes de 1979, que concedeix la Creu de Sant Jordi al senyor Manuel López Lozano, qui fou el primer alcalde democràtic del municipi d'Abrera durant el mandat 1979-1983, el qual fou ferit per un impacte de bala de la Guàrdia Civil mentre feia de mediador en un conflicte laboral dins d'una empresa del polígon industrial de Can Sucarràs, fet que el va deixar postrat en una cadira de rodes. El senyor López va esdevenir en un símbol de la transició política i alhora una motivació per a molts companys i companyes de l'època. Quart, organitzat un acte de reconeixement de les electes del 79 i de les següents mandats de la nostra població. Traslladar aquests acords al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Catalunya de Municipis i Comarques. Senyor Soldani. Bé, bona nit també. En aquesta moció el que portem amb un pèl de retard, perquè quan ens va arribar i quan va estar pactada entre l'Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis, doncs ja havíem celebrat el ple anterior, i ahir va tindre lloc a Barcelona l'acte, diguem-ne, de la demarcació de Barcelona de commemoració dels 30 anys d'Ajuntaments Democràtics. Com dèiem en una intervenció anterior, els Ajuntaments Democràtics són les anelles que van lligant la història democràtica dels ajuntaments del nostre país, i que hem vist, doncs, que en els darrers 30 anys han tingut una continuïtat exitosa en el conjunt de pobles de Catalunya. I en el nostre municipi, doncs, això també s'ha de fer palès, i per això mateix està organitzant també un acte que serà de reconeixement, doncs, als electes que hi van haver especialment l'any 79 i en els que hi han hagut, doncs, en posterioritat, doncs, fins avui en dia. Per tant, aquesta moció parla, doncs, de l'esperit i de la il·lusió que hi va haver en aquell moment, i que, doncs, avui som hereus de la força i un reconeixement, doncs, a la gent que aquell any van ser els primers electes de moment dels Ajuntaments de Catalunya. I esperem el vot favorable de la resta de grups. Gràcies. Alguna intervenció per part d'Iniciativa, per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel. Sí, nosaltres davant d'aquesta moció tenim, diria, dos sentiments, i els dos molt clars, a més a més. Un de respecte i d'agraïment profund a les persones antifranquistes que van lluitar i que es van posar al capdavant dels primers ajuntaments, cosa que no era gens fàcil, però de l'altra banda un total desacord amb la part expositiva de la moció, que parla d'una transició modèlica i d'una democràcia consolidada i de llibertats civils i polítiques. No podem oblidar que els primers ajuntaments democràtics estaven plens de persones dignes, però també formaven part d'un sistema polític que era hereu del franquisme, amb qui no es va trencar mai del tot. Ara és molt fàcil anar de demòcrata i inclús dir que també corria davant dels grisos, però aquestes persones, les que ara van de demòcrates i que inclús diuen que corrien davant dels grisos, són les mateixes que no diuen res davant la politització dels alts tribunals de justícia, que no diuen res davant de la llei de partits que fa que molts ciutadans no puguin expressar-se lliurement, que es tanquin diaris, no diuen res davant la impossibilitat d'exercir el dret a l'autodeterminació i que inclús accepten que es mantinguin encara vigents atrocitats franquistes, com per exemple el judici sumaríssim a Companys i a moltíssimes d'altres persones anònimes, el tema dels papers de Salamanca, el manteniment d'aquesta concepció franquista d'una grande i libre, el manteniment de l'opressió lingüística de l'estat espanyol i també el manteniment d'un estat no formalment separat de l'Església Catòlica. El model de democràcia ideat fa 30 anys es va presentar com un punt de partida. 30 anys després entenem que en comptes d'avançar i d'aprofundir en la democràcia política i social, en els drets i en les llibertats, molt sovint sembla que anem més aviat cap enrere. Nosaltres, que no som partidaris de cofoismes i de falsos copets a l'esquena, entenem que ara, més que celebrar res, el que hauríem d'aprofitar és per reflexionar i per trencar d'una vegada per totes amb estructures hereves directes del feixisme. Però també entenem que això requereix valentia política i que molta part de la classe política d'avui en dia no sou en absolut la meitat de valents del que van ser la gent del 79. Per tant, estem d'acord en homenatjar aquest alcalde que va posar-se al capdavant de la Guàrdia Civil i que el van disparar, estem d'acord també en organitzar actes de reconeixement als electes del 79 i als successius, però ens haurem de veure forçats a votar en contra de la moció per tot això que acabo d'explicar. Una intervenció del grup socialista, senyor Benalbens. Bueno, nosaltres sí que voldríem felicitar-nos a tots plegats, doncs, per aquests 30 anys, no, de democràcia als ajuntaments, i evidentment estem d'acord i votarem a favor d'aquesta moció. I només dir també que és una llàstima que els ajuntaments encara parlem del mateix que fa 30 anys, que és el del tema del finançament, no? Vull dir, estem tan malament com feia 30 anys, i el pas que anem, i aquí ho hem dit en aquest ajuntament més d'un cop, arribarem al col·lapse de que els ajuntaments no podran fer ni les dotacions necessàries per les despeses corrents, no? I més si cada cop tenim més coses que fer i que ens van deixant les administracions superiors. De totes maneres, evidentment, estem totalment d'acord amb la moció i la votarem a favor. Per part d'Esquerra Republicana, una intervenció. Senyor Andorrà. Sí, nosaltres, malgrat compartir alguns dels arguments, o bona part, bueno, els arguments de la CUP, evidentment, però en base als punts que es voten, doncs entenem que el nostre vot serà favorable. Doncs, no? Bé, en tot cas, alguna altra... Ah, perdó, senyora Gabriel. Sí, no, perdó, que si fos possible votar els punts per separat, votaríem el tercer i el quart a favor. Si no ho fem, per qüestió d'agilitat o pel que es cregui, que quedi constància que estem a favor d'homenatjar el pobre alcalde de Brera i també els nostres electes, eh? Vull que quedi clar, que no ens confonguem. Doncs ha quedat clar. Passem a la votació. Vots a favor, vots en contra i cap abstenció. Queda aprovat per 12 vots a favor, un en contra i cap abstenció. I per urgència ha tingut entrada avui mateix una moció de la CUP referent al partit de la Societat Democràtica del Kurdistan i que en tot cas per l'actualitat doncs procediria a votar a l'urgència per incloure'l dintre l'hora del dia. Vots a favor? Vots en contra? Queda incorporat per unanimitat i en tot cas si per part de la CUP vol fer la lectura de la moció, doncs senyora Anna Gabriel. Sí, moció que presenta la candidatura d'Unitat Popular de suport als membres del DTP, Partit de la Societat Democràtica. El passat mes de febrer de 2008, el plenari de l'Ajuntament de Sallent va manifestar per unanimitat el seu rebuig als atacs armats de l'exèrcit turc contra el sud del Kurdistan, expressant la demanda que s'iniciessin vies de diàleg i de negociació per tal de trobar una solució pacífica al conflicte. Malauradament, també des d'aquella data s'han succeït episodis de violència i repressió de l'estat turc contra la població civil kurda, que es troba en una situació de flagrant violació de drets humans més bàsics. Aquest mes de març, una delegació catalana d'observadors va desplaçar-se fins a la zona kurda de Turquia per tal de verificar si les eleccions municipals es desenvolupaven amb les garanties que requereix tot procés de comicis democràtics. La delegació catalana, juntament amb una seixantena d'observadors arribats de diferents estats europeus, van poder constatar que Turquia no reuneix les condicions mínimes imprescindibles per poder ser considerat un estat democràtic, ja que van poder presenciar pràctiques compatibles amb el frau i una alta presència de paramilitars armats als col·legis electorals. A més, dimarts d'aquesta mateixa setmana, i probablement arran dels bons resultats, malgrat tot, aconseguits pel Partit de la Societat Democràtica, de matinada, una vuitantena de càrrecs electes municipals, advocats i activistes del partit van ser detinguts i incomunicats. Les acusacions que pesen sobre ells, malgrat la poca informació de què disposem, sembla que són les presumptes col·laboracions amb el Partit dels Treballadors del Kurdistan. Creiem que aquestes detencions constitueixen un atac a la sobirania de la població que escull els seus representants i una nova mostra de la poca voluntat de resoldre el problema de Turquia amb les províncies kurdes per una via democràtica i no armada. Per tot això, el ple de l'Ajuntament acorda, primer, que l'Ajuntament de Sallent manifesti el seu suport als electes, càrrecs i activistes del DTP, tot expressant la seva voluntat que siguin deixats en llibertat i puguin seguir exercint el dret democràtic de lliure associació i llibertat d'expressió. I segon, que l'Ajuntament adreci una carta signada al ministre d'Afers Exteriors del Govern espanyol, senyor Ángel Moratinos, a l'ambaixador de Turquia a l'Estat espanyol, el senyor Ender Arat, a la presidència de la Unió Europea, senyor Jan Fischer, al president de la República de Turquia, Abdullah Gül, a la presidència del DTP, Ahmet Türk, i al representant del DTP a Europa, Fayyik Yagizay, per tal de sol·licitar que s'aposti de forma decidida per una solució pacífica al conflicte. Només voldria afegir que la CUP són poc partidaris de presentar coses per via d'urgència que la resta de companys no hagin pogut debatre. El que passa que les detencions es van produir aquesta setmana, vam tenir coneixement dimarts. Jo mateixa vaig formar part de la delegació catalana que va fer d'observador a les eleccions i per tant era com una necessitat que jo tenia, després d'haver viscut les experiències d'aquest viatge, de demanar a la resta de companys de l'Ajuntament que donessin suport a aquesta colla de regidors, d'alcaldes i moltes alcaldesses a qui vam poder conèixer, que justament ara no sabem en quina situació es troben, i ens va semblar doncs, que seria interessant que els hi pogués arribar una mostra de suport des de l'Ajuntament de Sallent. Per tant, demano disculpes perquè la informació ha arribat de forma accidentada per correu a trossos, però en qualsevol cas hem estat també molt atabalats pensant en quines maneres altres podia haver-hi per ajudar-los, i per tant espero doncs, que doneu el vot favorable. Moltes gràcies. Alguna intervenció per part del grup d'iniciativa? Senyor Ojosa. Sí, bueno, la regidora Ana ja ha explicat una mica la via d'urgència. Hem tingut l'ocasió de parlar aquest dematí sobre la moció. Jo a nivell sigui una mica pels antecedents històrics de la meva joventut, jo estic molt per la qüestió de l'alliberament nacional de posicionaments de classe, no? Jo crec en l'alliberament nacional, però des del posicionament d'una classe oprimida. En aquest cas coincideixo amb ella, en aquest cas de repressió que hi ha contra el poble turc, i explica molt bé la via d'urgència d'aquesta moció. Ara, jo també voldria matitzar que és una moció de solidaritat amb el poble del Kurdistan, però que des d'iniciativa pensem que hauria d'haver estat també sobre la taula la moció que vam presentar, iniciativa sobre crear la taula per fer front a la crisi a nivell local, perquè això també formava part de una mica de la consciència de classe, perquè hi ha molts treballadors i treballadores del poble de Sallent que comencen a patir la crisi, i que hauria estat bé que l'equip de govern hagués presentat ja un informe polític de la situació, perquè té més dades en el seu abast de com està la situació de Sallent, que jo crec que ja és hora que comencem a discutir-lo. Evidentment que jo no estic acusant a la regidora Anna d'aquest tema, és cert, ella també estava d'acord en crear aquesta taula per afrontar la crisi, estava d'acord i va insistir. Vam presentar dues mocions per al tema el tema dels motius, com es diu, la exposició de motius no coincidíem i tampoc coincidien gaire com tenia de ser aquesta taula, però això és la moció que vam presentar al grup d'iniciativa. La realitat és que en aquest ple no s'ha presentat. Espero que segurament el regidor Xavier Ramalera, vam estar parlant en la comissió informativa, perquè realment ni es va parlar i sembla que tampoc hi havia gaire interès per part d'alguna gent. Vam parlar que el dimecres que ve, em sembla que va ser, que faríem una reunió per parlar d'aquest tema. Dit això, pues, més que res puntualitzar una mica que calia també una urgència d'aquesta moció. La moció per fer una taula consensuada per tots els grups polítics per fer front a la crisi a nivell local. Alguna intervenció pel grup socialista? Senyor Manuel Vins. Bueno, retorno a la moció del Kurdistan. Bueno, només dir que donarem tot el nostre suport amb aquesta moció, perquè aviam, jo crec que molta gent sap que això és una nació sense estat, no? Que és el que ens tenim nosaltres, no? I són 40 milions de persones repartits en 5 o 6 estats i és molt difícil doncs, que aconsegueixin arribar a tenir l'estat, però sí que hem d'aconseguir que tinguin doncs, tot el reglament democràtic al seu abast per participar a la vida social de Turquia. Simplement donar el nostre vot favorable. Per part d'Esquerra Republicana, senyor Andorrà. Sí, la regidora de la CUP ja ho ha explicat prou bé. Ara bé, voldria recollir el vot favorable del Partit dels Socialistes al·legant-ne la seva responsabilitat, perquè prou bé saben que el segon semestre d'aquest any assumeixen la presidència de la Unió Europea i Turquia és un país que vol entrar a la Unió Europea. Per tant, aquí demanaríem no només la coherència del regidor, sinó que traspassi doncs, aquesta sensibilitat. No val dir a l'Ajuntament de Sallent que estem a favor d'aquesta pobra gent que no es veuen, no tenen els seus drets garantits, però que llavors el govern espanyol, amb tota la força de la Unió Europea, no mogui un dit per defensar aquestes persones que han estat algunes d'elles escollides democràticament i que si la Unió Europea porta la bandera de la democràcia, entre cometes, doncs la faci respectar. I la faci respectar precisament amb algú que vol ser membre d'aquest club selecte i que rebrà molts diners de la Unió Europea i rebrà moltes coses bones, doncs per tant tindrà una oportunitat grandíssima de ser coherent i aplicar aquests principis. Gràcies. Senyor Saldoni. Sí, per part de Convergència i Unió manifestar el vot favorable també, que com dèiem abans si ens alegràvem, diguem-ne, de poder celebrar 30 anys d'ajuntaments democràtics a Catalunya, quan veus situacions com la que explicava la senyora Gabriel, que jo crec que per molt que no expliqui no ens podem ni imaginar el que devien arribar a veure allà en directe, perquè no ens imaginem aquí que hi hagi doncs, paramilitars dels col·legis electorals que poden arribar a intimidar o poden arribar doncs, a interferir en el vot de molta gent, doncs esperem que aquesta gent doncs, puguin votar d'una forma lliure i que puguin doncs, assolir objectius, igual que com a poble també ens agradaria poder-ho fer nosaltres. Una altra intervenció? No? Procediríem a... Sí? Senyor... Senyor Manalvent. Home, a mi m'agradaria contestar al senyor Andorrà, no? Dic, aviam, a mi m'agradaria molt poder incidir en el que vostè m'ha demanat, no? Que estigués, doncs, tingués la presidència de la Unió Europea i pogués decidir doncs, que Turquia no entrés perquè no garantés totes les necessitats democràtiques que requereix, que demanem, no? Però desgraciadament nosaltres estem aquí per defensar el poble i arribem fins on arribem, que és el poble de Sallent, que és qui ens ha votat, no? Llavors, em sap greu, però no podem arribar tan lluny, gràcies. De totes maneres, ho intentarem, vull dir, segur. Gràcies. Alguna altra intervenció? No? Procediríem a la votació. Vots a favor? Doncs en contra, cap abstenció. Queda aprovada per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari.